در طریق نقشبند لازم آمد چار ترک چهار دمک فارسی شد دورت دمک ترک دنیا بیر دنیایی ترک اتمک دنیا و ما فیها دنیا و ما فیهایی بیلن عارف دیل عارف اولدور بیلمیه دنیا و ما فیها ندر O kadar onun nazarındaki o dünya ve mafihada içindekiler. Hezafiri, şatafatı, ihtişamı, göz kamaştırıcı yanları. Boş ver. Bir böyle dünyayı terk etmek. Hazreti Pir'in verdiği ölçüyle noktalayacak olursak, şu hususlardan dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. Umurunda değil, bütün dünya kendisinin olsa, katiyen küstahlığa, şımarıklığa, zihni, fikri, ruhi zehirlenmeye düşmez. Ha var, ha yok. Bütün dünya elinden gitse, Eyyub vari yiğitçe. Elhamdülillahillezi ahatan fümme akade. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a ki, bir zaman verdi, vermekle imtihan etti. Bir de almakla imtihan etti. İki imtihan. Verdiğinde onu hamdü sena ile taşlandırdım. İnşallah nezd-i ülhiyette hora geçmiştir. Aldığı zaman da sabırla, dişimi sıkmakla taşlandırdım. İnşallah o da hora geçmiştir. Eyyub vari. Ona Hazreti Pir sabır kahramanı diyor. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. İnsan kalbini, ruhunu, hissini, ihsaslarını ve ihtisaslarını dünyaya bağlarsa, hafizanallah, o uğurda yapmayacağı canavarlık, şirretlik, fezaat ve şenaat yoktur. Asar, keser, öldürür. Eder münkirane taneyi şimşiri hunefşan. Döker kan, yakar can. Onun derdi şöhretü şan. Eder münkirane taneyi şimşiri hunefşan. Kan döken mızrağını saplar herkesin bağrına. Kendi hesabına yakar bütün milletin canını. Döker kan, yakar can, onun derdi, hevası, hevesi, şöhreti şan. Başka bir şey düşünmüyor. Önüne halılar serilsin. Geçtiği güzergahta yolun sağ ve solu kendini alkışlayan hümeka ile kuşatılsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin, seslerini marş gibi dinlesin. Ve öyle yürüsün, öyle ister. Derdi odur. Dünyayı kalben terk edenler, bu türlü takdirleri, tebcilleri, tazimleri sövme gibi kabul ederler. Hazreti Mesih'e ait amelde ihlaslı olma, övülmeyi, manasını söylüyorum, sövülme gibi kabul etmeye bağlıdır. Takdiri, alkışı, sövülme gibi kabul etmeye bağlıdır. Kendine karşı olan beğenileri, takdirleri, kendi ruh dünyasında rahatsızlık vesilesi saymaktır. İşte çağın önemli, mümtaz simasının sözü, ben beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Evet. Böyle bir terki dünya. Fakat çok zor olduğundan dolayı bu enaniyet asrında, bencillik, egoizmi asrında böylesine kalben, hissen, fikren, ruhen dünyaya sırtını dönme olsa da olur, olmasa da olur. Bir dikili taşım olmuş, ne ifade eder, olmamış, ne ifade eder mülazası, her baba yiğidin kârı olmadığından dolayı Hazreti Pir değiştiriyor malum. terk-i ukba, yaptığı ibadeti taatı cennet, havuzlar, kevserler, akan ırmaklar filan, onlara bağlı yapmak. Onu da terk etmek gönlünden. Terk edilecek şeyleri terk etmezseniz şayet, elde etmek istediğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Tutmak istediğiniz, tutunmak istediğiniz şeyleri tutamaz ve tutunamazsınız. Terk-i dünya, terk-i ukba. Nedir esas hedef? El-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Menkıbe İbrahim Ethem Hazretleri tacını, tahtını terk etmiş. Efendim, taçdar, çullu sultan, çullara bürünmüş, mücavir olmuş, Kabe'yi tevaf etmekle esasen orada doygunluk peşinde koşuyor, itminan peşinde koşuyor. O sene nasılsa evladı da hacca gelmiş. Aradan kaç sene geçmişse hala unutmamış çehresini. Evladını görünce evladı ona koşuyor, sarılıyor. Menkıbe. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Fakat ifade ettiği mana önemlidir. Menkıbelerin aslı değil, faslına bakmak lazım. Çocuğunu bağrına basınca az kalp kayması yaşıyor. Evladım diye. O anda kendi duyabileceği şekilde kendinin irtibat olduğu frekansla hemen bir sinyal alıyor. Ey İbrahim, bir kalpte iki sultan olmaz. Allah'ım, senin yanında kalbimi oturana al diyor. Oğlu metafta dizlerinin dibinde yığılıyor. Böyle bir terk-i ukba. Terk-i dünya, terk-i ukba. Sonra üçüncüsü, terk-i hesti, kendini terk etmek. Kendiyle çok dünya adına esasen. Belalar ve musibetler sağanak sağanak başından aşağıya yağdığı zaman sadece çevresine bakmalı. Acaba bir başkasının başına da bir dolu düştü mü? İşte o zaman of diyecek kadar. Öyle bir terk-i hesti, kendini terk etmek. Kendi evini yangın almış, cayır cayır yanıyor. Bir insan olarak orada bir ihtizaz sergileyebilir. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Evinin yandığını gören, eşyasının yandığını gören bir insanın hafif bir sarsıntı geçirmesi gayet normaldir. Ama öyle değil. O yangını, yangın ateş nereye düştüyse beni yakar mülahazasıyla mesleğinizde de bir esas olması lazım. Ateş düştüğü yeri yakar, bencilce bir mülahaza. Ateş nereye düştüyse beni yakar. Falanın evine, filanın devletine, falanın saltanatına, hepsi benim bağrıma düşmüş gibi beni yakar. Öylesine kendinden sıyrılma. Öylesine başkalaşma, umumileşme. Öylesine umumun canı olma. Umumun sinir sistemi olma. Kime dokunulursa adeta kendi sinir sistemine dokunulmuş gibi içine kan damlayacak şekilde bir terk-i hest. Terk-i hest. Üç tane büyük terk. Dünya, ukba ve kendini terk. Terk-i terk diyor. Bir de bütün bunları terk etmiş, ona gelip diyorlar ki yahu dünya senin umurunda değil. Farkında değilim, umurumda zannediyorum. Yahu sen hiç Allahümme etkinlel cennete falan demiyorsun. Hep diyorsun ki Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Ma'iyyeteke ma'iyyete Resulik. Diyorsun. Fakat öyle bir telkiter ki bu, Allah Allah öyle mi? Siz öyle mi görüyorsunuz falan diyecek kadar. Kendinde değil o kadar. Muhammed Bahauddin Nakşibendi'nin yolu. Kimlere kalmış yol, yolu yürüme? Evet, Hazreti Pir'in nasıl ızdırap içinde olduğunu anlayabilirsiniz. Ben nasıl bir yol bıraktım arkada, kimlere kaldı? O mübarek yol, güzergah, şehra. Şimdi kimlerin ümidine metruk? Evet. Terki terk. Öyle bir terk edecek ki ona dünyayı, ukvayı, aynı zamanda cennet arzusunu terk ettiğini hatırlattıklarınız zaman hatırlamayacak onları. Evet. Öylesine bir şey. Fakat dünyanın bir numaralı değer durumuna geçtiği, insanların enaniyetleri tarafından gündeye getirildiği, elenseye getirildiği, egoizma hakimiyetin hakim olduğu enaniyet asrı demiş Allah dostları, enaniyet asrı. Böyle bir asırda Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri'nin ortaya koyduğu o dört esası bir hakkın ben icmalini arz ettim. Tafsili bir kitap muhtevasında. O çerçevede yaşama çok zor olduğundan o diyor ki benim yolum olarak bugünün insanın zaaflarını bilerek dünyayı ukbaya tercih etme zaafını, şahsına çok önem verme zaafını, enaniyetini nazar itibarı alarak diyor ki der tariki aczimendi lazım ahmet çare çiz. Aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükri mutlak ey aziz. Tetinmesi, haşiyesi de tefekkür, şefkat. Benim yolumda da dört şeye sarılmak lazımdır. Orada terk, burada sarılmak lazım. Lazım Ahmet diyor. Lazımdır o. Bir, aczi mutlak. Kendini aczi mutlak içinde görmek. Sayine, cihetine, gayretine, onun kader risalesinde iradeye tanıdığı tarif çerçevesinde meyelanına, meyelandaki tasarrufuna terettüp eden ne kadar başarı ve muvaffakiyet varsa Allah Allah, benim gibi aciz, sinek, bir termit, nasıl bu kubbeler yapılıyor böyle? Demek ki onları yapan o falan diyor. Eviriyor, çeviriyor, enenin boynunu kırıyor, elifiyle uğraşıyor, nunuyla uğraşıyor, ondan bir hüve çıkarıyor, hu diyor. Evet. Acizi mutlak. Benim gibi bir acizi mutlak, bizim gibi acizi mutlak, cemaat gibi acizi mutlak, Allah Celle Celaluhu, eğer 170 ülkede, 180 ülkede okul açma, edille-i şer'iyeyi, asliyeye dair değerleri, edille-i şer'iyeyi, fer'iyeye dair değerleri bayraklaştırıp, beğenirseniz, hani bunlar, bunlardan alacağınız şeyler olabilir mülahazasıyla, dünyanın dört bir yanına eskilerin ifadesiyle şeddiri hal eden, ağlayan annesini babasını arkada bırakan, eşini ağlayarak arkada bırakan, çocuklarını ağlayarak arkada bırakan, bu yüksek mülahaza, bu gayeyi hayalle dünyanın dört bir yanına açılan, o açılmaları Allah devam ettirsin. Falanın filanın o mevzuda hırhırına, dırdırına bakmadan, ilahi kelimetullah, ilahi hakaik yolunda Cenab-ı Hak sabit kadem eylesin. Evet. Cenab-ı Hak aczi mutlak içinde olan insanlara böylesine kubbeler yapma, böylesine duygu ve düşünce dünyalarını, gayeyi, hayallerini, mefkurelerini bütün dünyaya duyurma. İnsanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem gaybin görmesiyle veya aynı zamanda bir gayeyi hayal olarak, bir mefkuru olarak, bir hedef olarak onlara göstermesine karşılık, evet ya Resulallah, senin dediğin gibi namı celilin güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Mülahazasına bağlı. Başka bir dertleri yok. O fukarayı acizunu diyelim. Bulundukları yerlerde araştırsanız hiçbiri orada bir tane ev yapmamıştır. 3.000 dolarla da gitmemiştir. Siz ey gafilu nadanlar, gönderdiğiniz insanlara 3.000, 4.000, 5.000 dolar vermeyince gönderemiyorsunuz. Karın tokluğuna gitmişler oraya. Ve orada karın doyurmuşlar. Başkalarının karınlarını doyurmuşlar. Acize terettüp eden bu kadar eltafi ilahi, onu görme, kendinden değil, ondan bilme. Acize mutlak. Zannediyorum yapılabilecek bir şey. Terki dünyanın yerine koyun bunu. Dünya ve mafihayı bütün terk etme yerine acizinizi ortaya koyarak meyelan meyelandaki tasarruf, tesavvüt tarafından ibaret olan bir hususta sadece kaderden deyip birini tercih ediyorsunuz. Ve tercihinize bakıyorsunuz ki dünyalar terettüp ediyor. Bir damla alıyorsunuz, bir yere çalıyorsunuz, bir de bakıyorsunuz ki umman olmuş. Evet. Böyle bir aciz. Güzel değil mi böyle bir aciz? Der tarik aczi mendi lazım Ahmet Çarıçiz, aczi mutlak diyor. Neden? Çünkü sonsuz ve sıfır mülahazasına bakınca eğer birisi aczi mutlak içinde kendini görüyorsa bir de kadiri mutlak, kadiri mutlak onu görmüş olur. Kadiri mutlak karşısında artık bir kadir olmaz. Orada bir acizi mutlak olur. Onun gücü, kuvveti, kudreti nisbidir, izafidir. Sadece hakkın muradı istikametinde meyelan ve meyelandaki tasarrufta bulunma gibi bir kader denk değerlendirmesinden ibarettir. Vesselam. Acizi mutlak. Böyle görmeyince insan kendini hafizan Allah kazanma yolunda kaybeder. Şehrahta yürürken farkına varmadan birdenbire kendini patikada bulur. Allah'ın yolunda yürüyorken takılır yolda kalır. Dolayısıyla haddini bilmeli, kendine ben bir acizi mutlakım demeli. Çünkü kadiri mutlak bir tanedir. Fakri mutlak diyor yolun. Kendini mutlak fakir sayma. Hakikaten değişik vesilelerle kıtmir ifade ediyor. Onun dediğini, beyanını, üslubunu beğenmiyorsanız siz bu mülahazayı daha şık ifadeyle ifade edebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu benden olan şeyleri, bana ait olan şeyleri şöyle kendi hayalinize bir tarafa bırakın da ben benim diye kendiniz adına bir tekmil verin bana dese nasıl bir tekmil verirsiniz? Altına, işin altına hemen bir hiç imzasını atar mısınız, atmaz mısınız? Fakri mutlak. Var eden o, canlı eden o, insan eden o, hele mazhariyetiniz olarak Müslüman eden o, Müslüman muhitte yaratan o, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet eden o, onun yolunda hizmete muvaffak kılan o, sizi o yola irşad eden o, bütün bunların hepsi ona ait. ona ait olan şeyleri bir kenara koyduğunuz zaman siz kendi adınıza tekmil verecekseniz sıfır diyeceksiniz. Ben bir sıfırım. Fakri mutlak. Varlığın izafi bir varlık. Nisbi bir varlık. Şükrü mutlak. Ben acizim. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Öyle bir fakir, öyle bir dilenciyim ki Allah'tan başka hangi kapının tokmağına dokunsam yüzüme çarpılıyor. Böyle bir fakirim. Fakat görüldüğü gibi o beni böyle sere serpe yerde de bırakmıyor. Şimdi mesele böyle olunca bu defa size sadece şükretmek düşüyor. Allah Allah. Yunus Emre'nin lugazelerinde Niyazi Mısır da onları izah ediyor. Hani çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan isi kakuyup derne yersin kuzumu. Kaf Dağı'ndan öyle bir taş attılar bana. Öylelik yola düştü böyle kaldı yazılı. Bir küd ile bazı yerlerde kullanırlar kötürüm. Bir küd ile güreştim. Elsiz ayağım aldı. Onu da basamadım göyendirdi yüzümü. Bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Küd ile güreşiyorsun, elsiz ayağın alıyor, basamıyorsun, utandırıyor seni. Serçe kartalı yere çalıyor, bir yudumluk bir şey ona göre. Yalan değil, gerçektir, ben de gördüm tozunu. Aczi fakri böyle görmek lazım. Aczi fakr böyle olduğu halde, sağanak sağanak başınızdan aşağıya yağan, namütenahi nami ilahi, Eltaf-ı Sübhani karşısında size oturup kalkıp hep şükretmek düşmez mi? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Şükredersiniz ben de nimetimi artırırım. Nankörlüğe girerseniz, görmezlikten gelirseniz, sağnak sağnak başınızdan aşağıya yağdı. Kör kütük olduğunuz halde, kötürüm olduğunuz halde, adeta Herküller gibi size belli misyonlar eda ettirdiği bütün bunları görmezlikten gelirseniz bu defa benim azabım şedittir. Öyle in kefertum inna azab ile şedid diyor. Dolayısıyla şükür. Hazreti Zeynül Abidin'in ifadesiyle sana nasıl şükürde başa çıkarım ki? Eşşükrülillah veya elhamdülillah dediğim zaman onu da nimetin karşısında bana dedirten sensin. O da bir hamd ister. Ona da bir elhamdülillah demem lazım. İkinci kez onu bana dedirttiğinden dolayı bana bir lütufta daha bulundun. Yine elhamdülillah. Öyleyse oturup kalkıp hep elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, eşşükrillah, elminnetülillah. Şükür Hazreti Pir'in yolu. Ne kadar açık, ne kadar net, ne kadar kulun acz zaafına yakışır, numarası durubu uyar bir şey, ne kadar onun azametine muafık bir gerçek, bir hakikat. Allah Allah, ben bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğum halde, böyle çağlayanlar gibi her şey, niyam-ı ilahi akıyor karşımda. Artık niye yese düşeceğim? Niye bu mevzuda bir yönüyle efendim inkisar yaşayacağım ki? Şevk içinde hep götüreceğim bunu, götürmeye çalışacağım. İşte o biraz evvel ifade edildiği gibi. Meyalan, meyalandaki tasarruf. Kader denk deyip yürüyeceğim Allah'ın izni inayetiyle. Madem damlayı derya yapıyor, zerreyi güneş yapıyor o zaman bende şevksizlik bence Allah'a karşı saygısızlık olur. Hep şevk içinde. Şu anda bile balyozlar başımıza inip kalksa, zindan kapıları ardına kadar kale kapıları gibi açılsa, insanın en önemli şeyi, hani usulü hamse bahsediyorlar. Bazı usulü din üleması, usulü fıkıh üleması, ona bir de hürriyeti ilave ediyorlar. Hazreti Pir de hürriyet üzerinde ısrarla duruyor. Ben ekmeksiz, susuz yaşayabilirim, hürriyetsiz yaşayamam. Öyleyse usulü hamse değil, usulü sitte. Bir de hürriyet. Evet, haklar elinizden alınacak burada. İnsanı haklardan mahrum edileceksiniz. Hatta çok yerde Allah'a karşı yapmanız gerekli olan vazife-i ubudiyeti yapmayı zor yapacaksınız. Abdest alma imkanı belki bulamayacaksınız. Zikr-ü fikirde bulunduğunuz zaman rahatsızlıklarını ishar edecek, engellemeye çalışacaklar. 12 Mart'ta biz hapishanedeyken arka koğuşta bizim böyle bu kadarcık bir yer namaz kılmak için ayırmıştık. Onların bir kısmı da bizden ayırmış, o koğuşa koymuşlardı. Dizlerimizi orada ahşap yere vurunca şikayet ettiler hemen orada. Hapishanenin tutuk evi diyorlar, tutuk evi. Albaya şikayet ettiler, subaylara şikayet ettiler. Dizlerini hızlı yere vuruyorlar. Bir de cehri namazlarda aşikar okuyorlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Biz diğer koğuşta rahatsız oluyoruz. Böyle bir şey. Bu türlü şeylere maruz kalma. Her şeyiniz elinizden alınması. Yine de mutlak bir şevk içinde. Madem aczi mutlaka, fakri mutlaka öyle bir teveccüh var. Bence bize düşen şey de şevki mutlak içinde. O güzergâhta ona doğru gitmekte katiyen yeese düşmeden yeis mani her kemaldir. Yeese öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit sizin için olmasın. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. El de senin baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Ruhun şad olsun Akif. Katiyen yese düşmeme, inkisar yaşamama, acza, fakra, o kadar eltaf-ı subhaniyede bulunan Allah'ın eltaf-ı subhaniyesi karşısında hiçbir şey yokmuş gibi. Oraya girenlerin o etrafa tebessüm yağdırmalarına benzer şekilde tebessüm yağdırarak. Arkadan ellerine kelepçe vurmuşlar sanki kaçacak gibi. Sırf hakaret olsun diye. Bir yönüyle onu aşağılamak için esas. Bir yönüyle onu tahrik etmeye matuf. Bir şey yapsın diye. Fakat çok şükür melek ruhu taşıyan o insanlar, mülkten, milkten daha ziyade meleküte müteveccüh olan o insanlar, gülerek mukabelede bulunuyorlar. Çok iyi tanıdığım bir yaşlıyı Antalya'da, belki benden de bir iki yaş daha büyük, düşünün yani 80 yaşına ayak basmış birisi, ellerine kelepçe vurmuşlar. Bir de böyle fotoğrafını çekiyorlar, çek çek diyor onlara. Ve sonra bir şeyler ilave ediyor. Adeta gittiği yere çok ciddi bir memnuniyet hissiyle gidiyor gibi. Allah sizi ebediyen payidar eylesin. İhtimal ki sizler Amnufis döneminde olsaydınız aynı şeyleri yapacaktınız. Seyyidina Hazreti Musa'ya sen gelmeden evvel geldikten sonra da hep biz eza çekiyoruz demeyecektiniz. Onların dediği gibi demeyecektiniz. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki peygamberlerin yolunda peygamberlerin başına gelenler başımıza geliyor. Evet, antiparantez bir şey arz edeyim. Aklı başında ülemayı benamdan dünyada büyük bazı kimseler, isim vermeyeceğim. Eser'deki büyüklerden, Fas'taki büyüklerden, Afrika'daki başka büyüklerden. Hizmet böyle devasa adımlarla inkişaf ederken, yahu bir istidrac olmasın bu mesele. Çünkü bunun onda biri kadar bir hizmet yapanlar 10 katı cezaya maruz kaldılar. 10 katı balyozlandılar. 10 katı insanca yaşama hak ve hürriyetinden mahrum edildiler. Bunlara bir şey olmadığına göre, bir şey gelmediğine göre acaba işin içinde bir bit yeniği mi var? Özür dilerim. Vaktaki başınıza zalimlerin eliyle bu türlü mesaip gelmeye başladı. O zaman doğru yolda yürüdüğünüzü anladık. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Başına hiçbir şey gelmeden zirveyi tutan esasen haksızlar, nadanlar, onlar hallerinden utansınlar. Siz bu türlü şeylere maruz kaldığınızdan dolayı elhamdülillahi ala kulli hal siva ahvali ehlil küfrü ve dalal. Hamdolsun Allah'a. Ehli talalet, ehli küfrün ahvali dışı onun verdiği her şeye hamdolsun. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfu da hoş, kahrı da hoş de yürü yolunda. Şevkinde bir inkisar yaşama. Şevk kırılmasına maruz kalma. Aczi mutlaka, fakri mutlaka terettüp eden şeyler karşısında. Ha, bir de Cenab-ı Hak böyle bir şevk vermişse, şahlanmış bir köylan gibi, mahmuzlamadan bile sen son sürat, kalbi durasıya koşuyorsan şayet, onu veren de o. O zaman da sen hep şükredip duracaksın. Eşşükrülillah, eşşükrülillah, eşşükrülillah. Sana gelip ulaşan nimetlerden dolayı mukabelede bulunmanın adı eşşükrülillah. Nimet sana gelsin, ulaşsın, ulaşmasın. Fakat sana o nimetlerin gelebileceği bir makamdan gelen şeyler karşısında elhamdülillah, elminnetülillah diyorsun. O iki şeyi birbirine tefrik etmek lazım. Fedail, fevadil deniyor. Evet, bu da şükrü mutlak. Cenab-ı Hak şükrü mutlakta bizi sabit kadem eylesin. Ama baştan buraya kadar ifade edilen bu şeyleri anlamak için bir şeye ihtiyaç vardır. Tefekkür, tedebbür, tezekkür, teemmül. Nüans farkıyla hepsinin farklı tarifi var. İllet malul arasında kozalite mülahazasıyla, münasebet kurarak meselede ele alıp tahlil etme, analiz etme, öyle terkiplere ve tahlillere gitme. Bu tefekkürü kullananlar ancak aczdaki enginliği, fakrdaki enginliği, şevkteki enginliği, şükürdeki enginliği duyabilirler. Onun için haşi olarak da düşüyor, tefekkür diyor. Tedebbür, tezekkür, teemmül. Mebdeden müntahaya, mahruti bakışla, yalın Türkçe ile, bütüncül bir bakışla meseleye baktığınız zaman, sebeple o sebebe terettüp edecek ihtimal dahilinde, şu da olur, şu da olur, şu da olur, şu da olur. 10 tane ihtimali, bir sebebin tevlid edeceği bütün ihtimalleri, bütüncül bir nazarla, mahruti bir nazarla, görmek suretiyle esasen, o 4 tane esasın nasıl elmas, zebercet, zümrüt, maveradan geldiğini la havle ve la kuvvete illa billah kenziyle irtibatlı olduğunu o zaman anlayacaksın. La havle ve la kuvvete illa billah kenzün min künuzil cenne buyuruyor insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanların hoyratlaştığı, kinle, nefretle oturup kalktığı bir dönemde peygamber üslubunu bir yönüyle esas olarak ele alan, zira Firavun gibi kendisine ters bakan insanları bile berdar eden, doğan erkek çocukları öldüren, başıma dert olur diye ihtimal dahilinde, hani nasıl birileri bazı yerlerde İhtimal dahilinde bunlar benim gibi milimi milimine düşünmediğine göre bir seçim olursa şayet başkasına oy verirler. Halk içinde kalırlarsa bunlar başkalarına fikir verirler. Bunları rahat bırakırsanız elleriyle ayaklarıyla boş durmaz, yine okul açarlar, yine ev açarlar, yine şunu yaparlar, yine bunu yaparlar. Paranoya yaşandığından dolayı dünyanın değişik yerlerinde bütün tiranizm sistemlerinde böyle çok uzak ihtimallere hükümler bina edilmek suretiyle 50 türlü müzaaf der müzaaf zulümler, itisaflar irtikap edilir. Hafizan Allah. Evet. Firavun, Hamnofis böyle birisi. Böyle bu türlü mezalimi irtikap ediyor. Şimdi böyle birisine Allah Celle Celaluhu vazifeli elçisini, Ülülazim Peygamber, Hazreti Musa gibi bir insan. 5 tane sayılmış onların içinde. 124 bin peygamber içinde 313 veya 626 mürsel arasında seçtiği 5 tane insan var önemli. Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Resulullah, Habibullah, Halilullah. Sallallahu aleyhi ve aleyhim ecmain. Ona gönderirken üslub olarak diyor ki, İzheba ila firavuna fekula lehu kavlen leyyina. Ey Musa ve Harun, Firavuna gidin, kavli leyyinle konuşun. Yüreklerinizde kin ve nefreti aksettiren bir şey olmasın. Kalbinizde öyle bir şey olursa farkına varmadan o beyanınızı akseder. Bakışınızı akseder. Paranoyaklar sizin göz irislerinde bile onlar için ne düşündüğünüzü okurlar. Firasetleri çok yüksektir onların. Yüz iş mizazlarında onlar hakkındaki mütalalarınızı okurlar. Onun için kalben yumuşaklık, tavren yumuşaklık, beyanen yumuşaklık. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Niye? Tereccih, bakın. Leyte değil. Tereccih, ümit edilir. Olur yani diyor. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَى İhtimal ki o da tezekkür eder. Bir şeyler hatırlar. Ve sonra haşyet atmosferi içine girer. Allah'a karşı saygı duyar. Efendim, hali leyyin, kabli leyyin, kalbi leyyin, lisanı leyyin, beyanı leyyin, tavrı leyyin. Birini yumuşatmak istiyorsanız şayet, yumuşatmanın yolu bundan geçer. O da bir yönüyle şefkatin dışa vuruşu demektir yani. Şefkatle hareket edeceksiniz. Bir insanın imandan nasibi şefkatiyle mebsuden mütenasiptir. Karıncaya şefkat ediyorsa, arıya şefkat ediyorsa, haydi haydi insana şefkat edecektir. İnsana şefkat etmiyorsa, yuvaya şefkat etmiyorsa, kadına şefkat etmiyorsa, ihtimallere binaen, herkesin başında bir Amnofis gibi bela olup yağıyorsa şayet, bu insanın imandan nasibi de o kadardır. Cenab-ı Hak, ihtina sıratel müstakim, hakikatına bağlı, sabit kadem eylesin. Bizi istikametten ayırmasın. Sizi yolunuzdan döndürmesin. Şehrah-ı Muhammedi'de sallallahu aleyhi ve sellem sabit kadem eylesin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab ya mukallibel kulub ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى إخواني من النبيين والمرسلين وعلى آلي وأولادي وأزواجي وأصحابي مجمعين وعلى الملائكة المقربين بعدد علم الله وبعدد معلومات الله أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين والحمد لله رب العالمين